राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भाई बहन तत्वा से लगे हैं उनके हे भगवान हे परमात्मा न करते हुए नाम जप करे या लगन छूटने नहीं चाहिए। हे नाथ जल्दी मिले, मैं कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, ये मन में हरदम रहे। भोजन करे तो, जल पिए तो, नींद आवे तो, सोवे तो, उठ जागे तो, ये वक्त पर भोजन करना पड़े दवाई की तरह। वो दवाई की तरह ही सोना है, दवाई की तरह ही जागना है, दवाई लेने जू एक इस बात एक और दम कैसे मिले भगवान कैसे मिले, ये लगन जोरदार लगन चाहिए। हरेक भाई में हरेक बहनों को ये बात है, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, इस बात में भूल नहीं होती, इसमें भूल नहीं होना चाहिए यार। खाते पीते भी मन में वह लगन जोर चाहिए एकदम, यही ध्यान है। लगन सब कोई कहे लगन कहा है सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। और सच्ची बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारे कोई हमारा साथी नहीं, हमारा साथ देने वाला कोई शरीर नहीं है। जैसे देवता ही बने और नीचे राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच ये भी बने, तो कोई शरीर साथ में रहा नहीं, ये शरीर भी साथ में रहेगा नहीं, साथ में केवल भगवान है, भगवान ही साथ में है, वही हमारे हैं। हमारा खास निधि कोई नहीं दूसरा, सब मिलते बिछड़ जाते, मिलते बिछड़ जाते, मिलते बिछड़ जाते। ये भगवान ऐसे हैं, आप याद करो तो न करो तो, ये तो साथ छोड़ेंगे ही नहीं। नरकों से नरकों में जाओ तो वह भी साथ में, और मुक्ति में जाओ तो ही साथ में, किसी लोक में जाओ तो इस साथ में, नीचे ऊंचे कहीं अच्छे मंदे तो हरदम साथ में रहने वाले भगवान है। हरदम साथ में रहने वाला कोई शरीर नहीं, शरीर और संसार ये अपने साथ रहने का नहीं है, शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं है, ये अपना माना है, अपना नहीं है, साथ रह सकते ही नहीं, रहेगा ही नहीं, असंभव बात है। और भगवान कभी दूर होते ही नहीं, दूर हुए नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं, वो हमारे अपने हैं, या कोई अपना नहीं है। ये बात पक्की है एकदम, इस बात को आठ पहर भी अगर भूले नहीं तो प्राप्ति हो जाए। लोग खाना पीना सुन नहीं, सदा सदा खाते पीते नहीं हो, खाना पीना छोड़ने पर भी वो प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति की लगन चाहिए, लगन चाहता वह लगन हरदम रहना चाहिए। रात दिन नींद अवे नींद जग जाए तो भी याद रहे, भोजन करते हुए भी, जल पीते हुए भी, बातचीत करते हुए भी हरदम रहे। ये दूसरी चीजों का जो आदर है, सत्कार है, यही कठिनता है, उनको बढ़िया समझते हैं, यही बिगड़ है, बड़ा बिगड़। शरीर को अच्छा समझे, शरीर ठीक हो जाए, शरीर ठीक है, खाना पीना छूट दे, मर जाएंगे, मर जाओ मर जीवो, ये शरीर तो साथ रहने का है नहीं। जैसे बालकपन साथ नहीं रहा, जवानी साथ नहीं रही, वृद्धावस्था तो नहीं रही, दरिद्र साथ नहीं रही, निर्मता भी साथ नहीं रही, सब छूटने वाले, कोई साथ नहीं। एक परमात्मा के सिवाय कोई साथ में रह सकता ही नहीं, रहता नहीं, इस वास्ते उसको साथ में समझे। अपना स्वरूप है ज्ञान मार्ग में, अपना स्वरूप भक्ति मार्ग भगवान का स्वरूप है, वही भक्ति स्वरूप है, वो साथ में हरदम साथ में, हरदम सोते जागते उठते बैठते आते जाते खाते पीते सब करते हुए परमात्मा साथ में रहेगा, हरदम साथ में रहे, वो हरदम साथ में रहे, हरदम वह लगन हरदम रहे, छूटे नहीं, सच्ची लगन, सच्ची देसी लगन। आठ बोली रह जा तो जी, आठ बोल दे तो, आठ बोल दे तो दो दिन न तीन दिन अपने उम्र भर रहे तो वही काम शुरू कर दिया। बस अन्य चेता सरता में यो मास में नितिश है, अन्य चेता सततम और नितिश है, तीन बात है, अन्य कोई नहीं है। सरता कर गए सुबह से लेकर गए शाम नींद आ जाए तक तो, और आज शुरू किया से मरने तक, तब से हम सुलभ है, उसके लिए भगवान के भी सुलभ हो। आठ ही पावर में हरदम जरूर मिले सुबह, भगवान छोड़ते नहीं कभी, ईश्वर जन्म साथी, ईश्वर इतने मित्र है जन्म का साथी, इसे सुखदार है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे स्वामी, हर दम आठ पौर सुबह शाम दिन में रात में कभी भी मेरा ये कि कोई और साथी, सब मरने बिछड़ने, मरने बिछड़ने वाले, मरने बिछड़ने वाले, उत्पत्ति नष्ट होने वाले, आने जाने वाले, वो हमारे नहीं होते। मर जाए बिछड़ जाए, उत्पन्न हो जाए नष्ट हो जाए, आ जाए चला जाए, हमारा नहीं। हमारे वही है जो हमारे साथ में हरदम रहे, नरकों में जावे तो, स्वर्ग में जावे तो, किस लोग में जावे, कैसी हालत में दर्दी हो जाए, भूखा में जाए, मरे तो इस साथ में, जीवे तो इस साथ में, हरदम साथ में रहना, एक भगवान वो कभी छोड़ते नहीं, छोड़े ही नहीं, छोड़ सकते नहीं, तो उनको छोड़ो मत, हरदम एक ही लगन पर। हर एक भाई बहनों को हर एक बात चाहिए ऐसे ही, हरदम ही, हरदम ही, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, दूसरा काम नहीं। असली चीज है, असली असली चीज मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक जाता है भाई। सुकर कुकर ऊंट खर बड़े बड़े चार तुलसी हरि की भगत भी न ऐसे ही नरनार कोने कैसे मेरे सवारी हो, एक लगन है लगन हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। खूब चेष्टा और खूब रात दिन सुबह शाम हर समय एक तारीख देखो। एक मार्मिक बात बतावे, अपने कोई भी मैंने बात आवे हमारी कैसी स्थिति हो उसको भगवान जानते हैं। हमें इतना याद नहीं रहा और भगवान की भूल ही नहीं होती, भगवान के भूल नहीं होते। आश्चर्य आवे कितने जीव है, अरबों जीव है, छोटे बड़े कीड़ी मकोड़ी असंगात असंगात जीव है। किसी मन में किंचित मारी बात आई भगवान पहले जानते हैं, हरदम याद देने वाले भगवान है। वे हमारे हैं, हम उनके हैं और कोई हमारा नहीं है। इस वास्ते सेवा सब करो, सेवा सब करनी, पशु पक्षी आदि भी वृक्ष भी सेवा करनी, इनको सुख पहुंचाना मनुष्य का काम है। मानव शरीर ही सेवा कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, पशु पक्षी कर ही नहीं सकते, वृक्ष आदि नहीं कर सकते। वृक्षों से आप काम ले सकते हो, पशु पक्षी से काम ले सकते हो, वे नहीं करते। सेवा करने का अधिकारी केवल मनुष्य, सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। कौन तो नौकरी कर देता है, सेवा नहीं कर देता, सेवा भाव है, भाव भाव से नहीं काम करता है। मन से वैसे समझता है तो भाव है, वो जरूरी है, प्रेम भाव है, भगवान मेरा है। अपना मन में प्रेम जरूर होता है, अपना बालक अच्छा लगता है, अपनी माँ अच्छी लगती है, अपने कुटुंब अच्छे लगते है, अपना मित्र अच्छा लगता है। अच्छा लगना और सेवा करना ये भाव है, सच्ची लगन और सच्ची सचे राचे राम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, लगन छूटे नहीं तो जरूर मिलेंगे। मिले हुए है हरदम, हरेक क्रिया में भगवान है, हरेक व्यक्ति में, हरेक वस्तु में, हरेक परिस्थिति में, हरेक परिस्थिति सुदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति में, हरेक समय में, हरेक काल में भगवान के समान कोई काल कोई देश कोई वस्तु घटना क्रिया परिस्थिति ऐसे है ही नहीं जिस भगवान का भाव हो। सबसे प्यारे सबसे अपने खास खास अपने, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में रह जावे। उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं। सबका भरण पोषण करते हैं, सबका भरण पोषण, सबके हृदय की बात, सबके भीतरली बात सब जानते हैं। आश्चर्य आता है जो जीव दूरबीन से दिखते ही नहीं, ऐसे जीवों के भीतर की बात भी भगवान जानते हैं। उसे कोई छिपी हुई बात नहीं है, ऐसा सर्वे कोई नहीं है, परमात्मा के समान कोई सर्वे नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब भाई बहनों सुनो चाहिए, सबने सब कह दिए समान रीति से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को सब प्यारे लगते हैं, तो भगवान ही प्यारे सब है, सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उमा राम समय तुझे उमाई, सबका भरण पोषण करते। आप याद गए न करे तो, और याद गए तो बहुत विशेषता है, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, साधवा कर हमारे केवल प्रभु ही है, आपके साथ रहने वाला भगवान ही है, शरीर और संसार कभी साथ नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, अरे भगवान कभी भी छोड़ेगा नहीं, हरदम साथ में रहेगा। सच्चे देश में उसको पुकारो भाई, मीरा माई की सच्ची बात है, मैं तो गिरधर उपाल दूसरे न कोई, जा कृष्ण मोर मुकुट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर उपाल दूसरे न कोई, मैं तो गिरधर उपाल दूसरे न कोई, मैं मेरे स्वामी हमारा मान, हरदम कोई कोई नहीं साथ में, तो हरदम साथ में छूटे नहीं बिल्कुल ही एक क्षण भी, तब काम होगा। रोटी खाए तो भगवान याद रहना चाहिए, जल पीते समय याद रहना चाहिए, सोवे तो जब तक चेत रहे तब याद रहे, और चेत होते ही भगवान पकड़ लेना है, बीच में स्वप्न में भी गारुषुप्ति में गारुष पता नहीं रहता, परंतु भगवान सच में रहते हैं। वही डूब में गंगा जी जावे तो गंगा जी जावते जावते गंगा जी में डूब जाए, ऐसे भगवान में जैसे भगवान है डूब जाए, डूब जाए तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, बंद में हो जाएगा। हम वाणी से उसे वर्णन नहीं कर सकते, वो विलक्षण इतना है, वाणी में पहुंचते नहीं, पाप तक पहुंचते नहीं, अपने स्वरूप तक अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अभ्येय शरीर स्थोप गौंते न करोति न लिप्यते, ये पापों से हमें डरना नहीं चाहिए, पाप सब के हमारे बड़े हुए, पाप जो कुछ है हमारे बड़े हुए, ये नित्य रहने वाले नहीं है, नित्य रहने वाले एक परमात्मा, उनका साथ कोई हमारा नहीं है। हे नाथ हे मेरे नाथ, मांगो यही कि भूलो नहीं मेरे, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो, केवल याद करने मात्र से भगवान ही मिलते हैं, संसार नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, बड़े ही नहीं मिलते, संसार ये भोग नहीं मिलते, परमात्मा जरूर मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा है, जहां आप है, जहां आप अपने को मानते हैं वहां पूरे परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, थोड़े नहीं है, वहां चरणों में मस्तक सजा दो, चरणों में पुष्प सजा दो, मस्तक को चूर्ण बजा दो, वहाँ ही दीपक दिखा दो, वहाँ ही नमस्कार कर लो, वहाँ ही भोग लगा दो। एक एक स्वीट के देने में पूरे हो पाता। तीन लोग की रामत रमता राई में रहे और सवाए सिवाय परमात्मा का कोई ऐसा नहीं है, हरदम हुआ है वही है। प्रहलाद ने पूछा तुम्हारे है कहाँ है, कहाँ नहीं है बताओ, आप बोलते कहाँ है कहाँ नहीं है, और सब जगह वो हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।